호화가 제티티 만화 사의 시티 거부로 내 손에 빛이 빛나 스위티 프리티 제티티 뉴스의 만화 시티 사는데 멀리 사는데 내게 하시 두니아 지티 ਨੀ ਛੱਡਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੈਟਮੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਟਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਚੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ ਕਰਤਾ ਫਲਾਈ ਉੜਤਾ ਜਾਏ ਮੰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਕਰਤਾ ਦੂਰੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ लस्सी के गिलास में पापा हाई है तो और हाई फाई है दिल साफ है जी कोई ना बुराई है बंदा स्वीट है तो यार है तो पाई है नहीं तो धाई धाई धाई जैसे अंदर वैसे बाहर कोई फेक नहीं साफ करेक्टर मिस्टेक नहीं इधर देख बेबी दाएं बाएं देख नहीं क्योंकि बोनेट में रॉकेट है और गाड़ी में ब्रेक नहीं शादी है जोड़ी सीने में देर है साड़ी आंखों में आग और दिल में गेम है मैंने किया वो ही जो ही सच है फेयर है क्योंकि जो भी कुछ पाया सब रब की मेहर है शेरा दी निशानी आदे नारे तोड़ वे पग पैग स्वैग सब तो यूची रोड़ वे यार साथा जट्टी जट्टी